Ikiwa kama unitaki kaka, bora unapie mapema. Wajua maisha ya siku hizi ni ya kujitegemea kaka, lazima uelewe sana. Unayo nisema kwa watu sio jambo la busara. Wanawake wako wengi wazuri sana. Tegemea kaka, lazima uelewe sana. Unayo nisema kwa watu sio jambo la busara. Wanawake wako wengi wazuri sana. Yeah.